Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Poniedziałek 20 lutego, 51 dzień tego roku. Kilka sygnałów od Państwa, którzy to usłyszeli, że jeszcze tylko 314 dni i będziemy rok młodzi. No zawsze to rok do przodu, bym powiedział. Ale co najważniejsze, do wakacji coraz bliżej. O. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, nasz ślub sam raz, nasz ślub sam raz. Garnitur z brązowej wełny, garnitur z brązowej wełny, w kieszeni mak, w kieszeni. W nowym tygodniu Państwo podpisują listę obuzności, między innymi pani Ewa z Mazur jest z nami. Z trasy do Wisły pozdrawia wesoły autobus Henio, Tadzio i Franek z rodzicami. I wielgachnymi z wykrzyknikami ferie. Do tego pan Daniel też informuje, że Babi Most ma dziś plus 3. Niebo za chmurami, coś kropi z nieba. Mimo to dobrego dnia. Pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego też jest z nami. Starszak z Mordoru z wrodzonym sobie optymizmem zapytuje się. A czy jest się z czego cieszyć, że obudziliśmy się, a za oknem ponuro? No, drogi starszaku z Mordoru, mogło być pochmurno i deszczowo. No, zaraz, zaraz, nie pada tam czasem? Coś jakby z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, ma być pochmurno rano na Suwalszczyźnie, do tego popada śnieg z deszczem w dzień, w centrum i na północy także deszcz, a najwięcej opadów na wybrzeżu. Możliwe większe rozpogodzenia, głównie na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, nad samym morzem do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali, a w dzień ma być od plus 4 na wschodzie, 6 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Prosto z niebios tu słał, by wstydził się żyć i umierać bał. Nie po to mnie strzegł, dzień i noc anioł stróż, bym osiągnął wiek, zamknął się na klucz. ktoś wyciągał z dna, bym nie pomógł tym, którzy są jak ja. Na drugi raz już nie uda się odprąć czas rzeką przejść. Następny raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Nie po to mój los rzucał mnie tak jak chciał, bym wolny od trosk z życia tylko brał. Nie po to mnie zły skusił wszystkim co mógł, bym chciał naprzód krwi tym co lecą z nóg. Na drugi raz już nie uda się odprąć i czas rzeką przejść. Następnie raz nic nie uda się, spalona ziemia tam jest. Na drugi raz już nie uda się odprąć czas rzeką przejść. Następnie raz nic nie uda. Minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent spotka się o 15 z przedstawicielami 18 organizacji prawniczych. To reprezentanci środowisk prawniczych, które apelowały do głowy państwa o rozmowę w sprawie zmian w ustroju sądownictwa. Minister obrony ogłosi dziś przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Przypomnijmy, że resort chce kupić 16 specjalistycznych maszyn dla wojsk specjalnych oraz zwalczających okręty podwodne. Dziś zostaną podpisane listy intencyjne między przedstawicielami 41 samorządów oraz dwóch ministerstw i Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie rozwoju elektromobilności w Polsce. W przedsięwzięcie zaangażowany jest także Związek Miast Polskich. Przypomnijmy, że plan rozwoju elektromobilności ma być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki i polskiej reindustrializacji. Rozpoczyna się 16 tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Do 26 lutego każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuratorach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju. Na warszawskim lotnisku na Okęciu wyląduje dziś samolot AWACS przeznaczony do patrolowania przestrzeni powietrznej krajów NATO. Tego rodzaju maszyny są elementem systemu wczesnego ostrzegania i dowodzenia w ramach sojuszu. Używa ich również lotnictwo wojskowe Stanów Zjednoczonych. Prezentacja odbędzie się na terenie pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie od 12.30 do 15.30. Dodajmy, że także dziś na warszawskim lotnisku wylądują samoloty MiG-29 i F-16. Minister spraw zagranicznych złoży dziś wizytę na Malcie, gdzie będzie rozmawiał m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, polityce sąsiedztwa, także o sytuacji na Ukrainie i w Syrii. Przypomnijmy, że Malta obecnie sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Spotkanie ministrów finansów Eurolandu w Brukseli dziś o 15 będzie kolejną próbą przełamania impasu w rozmowach z Grecją w sprawie nowych oszczędności. Od tego uzależniona jest wypłata kolejnej transzy pożyczki z pakietu wartego 86 miliardów euro. W szwajcarskiej Genewie rozpoczyna się kolejna runda rozmów pokojowych w sprawie zakończenia wojny domowej w Syrii. Na organizowane przez ONZ negocjacje przyjadą przedstawiciele syryjskich władz oraz część opozycji. Negocjatorzy Narodów Zjednoczonych mówią o ostrożnym optymizmie. Jeden dzień bez nas. Pod takim hasłem odbędzie się dziś akcja protestacyjna w Wielkiej Brytanii. Jej uczestnicy mają wyrazić sprzeciw wobec przejawów narastania ich zdaniem antyimigracyjnych nastrojów na wyspach. Wieści z kraju i z zagranicy do usłyszenia w serwisach informacyjnych. Najbliższy już za 45 minut o godzinie 6. Jesteś, nie widzę cię. Rzucasz się, światło rażących lamp, domy bez okien, w oczy wpatrzone gdzieś martwym wzrokiem. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Widzisz, jak dzieci twe tańczą, śniegowy taniec, krzyczysz, nie słyszą cię. Tańcem opętane, prawda, zgaszonych lamp w domu bez okien płonie pluszowy niż o wielkich oczach. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Uciekaj stąd, uciekaj stąd. Minut po godzinie 5 szeleścimy prasą i zaglądamy do dzisiejszych tytułów i też nawiążemy do tego, o czym w zapowiedziach dnia mówiliśmy, o właśnie elektromobilności, no i też poniekąd na ten właśnie temat puls biznesu. Ministerstwo Energii planuje zwolnić z akcyzy i VAT-u samochody elektryczne. Oprócz tego rząd rozważa wprowadzenie dla osób ładujących w nocy pojazdy tego typu specjalnej taryfy nocnej. Miałaby ona obowiązywać w godzinach od 23 do 5. Cena cena prądu wynosiłaby 30% pełnej stawki. Takie rozwiązanie mogłoby wspomóc elektrownie, bo w nocy zapotrzebowanie na prąd jest najmniejsze, więc wtedy elektrownie nie zarabiają. Jeśli ulga miałaby dotyczyć tylko samochodów elektrycznych, a nie, jak wcześniej zakładał resort, wszystkich gospodarstw domowych, auta musiałyby mieć dedykowane liczniki prądu. Puls Biznesu informuje, że wielu ekspertów uważa taki plan za nierealny. Wskazują, że po polskich drogach jeździ około 1000 samochodów elektrycznych i ta liczba nie będzie wzrastać zbyt szybko, mimo że rząd chciałby, aby do 2025 takich aut był 1000000. O tym dziś Puls Biznesu. Gazeta Wyborcza o tym, że 16 polskich miast w ciągu pierwszych niespełna 2 miesięcy roku wykorzystało dopuszczalny roczny limit dni ze smogiem. Wyborcza powołuje się na dane zebrane przez Polską Zieloną Sieć. Najgorsza sytuacja jest w Krakowie, Nowym Targu i Wodzisławiu Śląskim. Zgodnie z europejskimi przepisami w całym roku w mieście może być najwyżej 35 dni ze smogiem. W tych trzech miastach trujące powietrze było od początku roku przez 41 dni. Jak informuje gazeta, działacze organizacji działających na rzecz czystego powietrza twierdzą, że rząd pozoruje walkę ze smogiem, a opracowany przez ministrów specjalny program nie rozwiązuje głównego problemu, jakim jest dopuszczenie do użytku na przykład miału, mułów i floty. Gazeta przypomina, że Komisja Europejska wytoczyła Polsce proces przed Trybunałem Sprawiedliwości, bo nasz kraj nie wypełnia unijnych norm czystości powietrza. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Dziennik Gazeta Prawna. O tym, że do 1 października byli SBC otrzymają obniżone świadczenia. Przy okazji MSWiA przeprowadza lustrację wszystkich emerytowanych funkcjonariuszy. Skala tej kontroli jest ogromna. Zakład emerytalno-rentowy MSW przesłał do IPN wniosek o informację o przebiegu służby ponad 191 tysięcy rencistów i emerytów, czyli wszystkich, którym wypłaca świadczenia. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita o tym, że nowa ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne ma dotyczyć małych firm o przychodach do 5 tysięcy złotych na miesiąc. Składki na ubezpieczenia społeczne przy przychodach z działalności do 5 tysięcy będą mniejsze. Zbyt wysokie składki na ZUS są największym zabójcą legalnych miejsc pracy w Polsce, mówi w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej przewodniczący parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania patriotyzmu ekonomicznego Adam Abramowicz. A zespół ten pracuje nad ustawą o małej działalności gospodarczej, która ma być podstawą propozycji Ministerstwa Rozwoju właśnie w zakresie nowej ulgi dla osób prowadzących własną działalność. Ten projekt Małe Przychody, Mały ZUS resort chce przedstawić jeszcze w tym kwartale, a to zapowiada dziś Rzeczpospolita. Tyle z prasy na temat. Zostawimy kolegom, koleżankom z ranka na dzisiejszą prasę. O, może tutaj oni będą zaglądać już za godzinę na pierwsze strony gazet, później także do prasy zagranicznej oraz do tygodników. Polecamy i zapraszamy poranne, zapraszamy po godzinie 6:00, a tymczasem na budziku 23 minuty po godzinie 5:00. Za chwileczkę muzyczne trójkowe kalendarium. A państwo podpowiadają, między innymi pan Tadeusz z Wałbrzycha, o tym, że trzeba się co martwić po urlopie, powrotem do pracy. Podobno najgorszy jest drugi dzień po urlopie, kiedy mija entuzjazm z powrotu. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za pokrzepiające słowa. A jakby tak... A może? Może by tak jutro wziąć wolno? Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mi nie mam. Nie pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Hamować może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Ależ miło w budzikowej rodzinie. Tyle słów pokrzepiających, pocieszających na naprawdę. I także w naszym duecie Stefcio i Tomcio. Również pan Tomek dziś jako pierwszy wstał. Tomcio już wstał. Stefciu, wstawaj. Tak zawołuje 50% tegoż duetu. I jeszcze zdaje się, że profesor Ciekawski przemienia się w pomysłowego Dobromira. Jeśli chodzi o prasę dla porankowiczów, proponuję wsunąć im za kaloryfer. Koledzy będą mogli powiedzieć, że wiadomości z jeszcze ciepłych gazet. Wszystko dobrze, tylko że u nas kaloryfera nic. 27 po 5 zaglądamy do kalendarza. 123 lata temu urodził się Jarosław Iwaszkiewicz, prozaik i poeta, współtwórca grupy poetyckiej Skamander. Zmarł w 1980 roku. W 1962, a więc 55 lat temu, John Glenn został pierwszym amerykańskim kosmonautą, który wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Merkury. 6. Kapsuła, w której leciał, nosiła nazwę Friendship, a podczas trwającej niespełna 5 godzin misji astronauta trzykrotnie obleciał Ziemię. W czasie lotu Glenn miał problemy ze sterowaniem kapsuły, stąd temperatura w kabinie podniosła się do ponad 40 stopni Celsjusza na skutek właśnie problemów z klimatyzacją. Ale po pomyślnym wodowaniu na Oceanie Atlantyckim w odległości około 350 km od wyspy San Juan został bohaterem narodowym Stanów Zjednoczonych. Wspominamy Johna Glenna, pierwszego amerykańskiego astronauta, który wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Merkury. To było 55 lat temu. Wspominamy także tego niezwykłego człowieka, bo przypomnijmy, że niedawno zmarł, 8 grudnia ubiegłego roku w Columbus. 37 lat temu administracja prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy'ego Cartera ogłosiła bojkot Igrzysk Olimpijskich w Moskwie jako sankcję na inwazję Związku Radzieckiego na Afganistan. To było 37 lat temu, w 1980 roku. A w roku 1993, a więc 24 lata temu, w wypadku samochodowym zginął Marian Bublewicz, kierowca rajdowy, wicemistrz Europy z 1992 roku, wielokrotny mistrz Polski. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Rok 1967. Właśnie 20 lutego tegoż roku, równo 50 lat temu, urodził się Kurt Cobain. Kids with food. Nirvana. Z okazji 50. urodzin Kurta Cobaina, przypomnijmy, artysta zginął śmiercią samobójczą w 1994 roku. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, a teraz jako, że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. No i co jeszcze? Ostatni tydzień fary dla niektórych i pan synoptyk coś to wymyśla. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, no, zimowe to chyba tylko z nazwy, bo ma być pochmurno. Do tego rano na Suwalszczyźnie popada śnieg, ale z deszczem w dzień, w centrum i na północy deszcz. Najwięcej opadów na wybrzeżu, a większe przejaśnienia możliwe na południu. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, nad samym morzem do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. No a na termometrach w dzień od plus 4 na wschodzie, w centrum 6, na Dolnym Śląsku nawet do plus 9. Pięknie z samego rana, tak, tak, to Skorpionsi w muzycznym twórolikowym kalendarium, a to dlatego, że dziś urodziny, pamiętamy te tytuły, jak basista z Wieliczki zachwycił Skorpionsów. Oczywiście Paweł Bądźwoda obchodzi 50. urodziny i my składamy najlepsze życzenia dziś w muzycznym trójkowym kalendarium. Kolejna data i kolejne urodziny. Neil Primrose, brytyjski muzyk, perkusista szkockiej grupy Travis, kończy 45 lat. pretty soon I'm walking through the dark with you. I've got to play, I've got to listen to my toy. Today I'm a motorway and I can feel the ground beneath my wheels putting me back in. Za 18.06 Travis urodzinowy, a dziś w naszym kalendarzu, także w budzikowej rodzinie, pamiętamy, że 41. urodziny obchodzi nasz wierny słuchacz pan Arek, korespondent z Moskwy, ale także pan Paweł z Radomia, wierny słuchacz, kończy 40 lat. Wszystkiego dobrego słuchaczom, słuchaczkom, którzy dziś obchodzą czy urodziny, czy imieniny. No i jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś cztery dychy stukną Edwinowi, Edowi Grahamowi. Perkusista The Darkness, rocznik 1977. Baby.

Na dzień dobry, pan Tomek już w pracy i bardzo dziękuję za dynamit na zakończenie. Dynamit jak dynamit. Już tak podglądam co w ranku, po godzinie 6 to dopiero będzie dynamit. Będą wydzieruchy i będą wycinanki gitarowe. Pięknie państwu dziękuję za tak sympatyczne przyjęcie pourlopowo w poniedziałek. Widzę, że nie tylko ja skończyłem urlop. Pięknie państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy na jutro. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, 25 lutego mija termin złożenia jednolitego pliku kontrolnego do Urzędu Skarbowego. Skorzystaj z bezpiecznej platformy Sage e-Audytor i zweryfikuj bezpłatnie strukturę JPK VAT na www.bezpiecznyplik.pl. Dotychczas na platformie sprawdzono już 7,5 tysiąca plików JPK. Prawie 40% z nich zawierało błędy. Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy sprawdzili i skorygowali swój plik JPK przed wysłaniem. Wejdź na www.bezpiecznyplik.pl i poczuj się bezpiecznie. Żegnamy reklamy.